السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، mabaada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuendelea na risala yetu usulu da'ati salafia ilichoandikwa na Dr. Abdul Salam bin Barjas ibn Nasir Ali Abdul Karim rahimahullah ta'ala. Na tumemaliza mukaddima wa kitabu wa risala, na leo tunaanza al-aslul awwal, ambao msingi huu anasema muallif rahimahullah al-ihtimamu wal-inayatu bi talabi al-ilmi shar'i wa at-tafaqquh fi ad-din, kwamba ni kutilia umuhimu na kuweka tulia muhimu na kuweka maanani jambo la kutafuta elimu ya kisheria na kutaka kuifahamu dini. Huu ndio msingi wa kwanza katika usulu za dawa ya salafi, kwamba mtu ambaye anayetaka kufahamu misingi ya dawa salafia, basi msingi wa kwanza utawakuta masalafu wanatilia umuhimu na kuwekea maanani jambo la kutafuta elimu ya kisheria na jambo la kuifahamu, la kutaka kuifahamu dini. Anasema fihini anna kathira min aljamaati alislamia, masalaf huchunga msingi huu wakati ambapo kathira min aljamaati alislamia, makundi mengi katika makundi ya Kiislamu aliyao leo hii, munsarifatun anil ilmi shar'i, yamejitenga mbali na elimu ya kisheria. Yani leo hii makundi mengi ya Kiislamu yamejitenga mbali na elimu ya kisheria. Ukiangalia mathalan kundi la tablighi, halipendi na wala halitilii muhimu jambo la elimu. Ukija kwenye kundi la ikhwan kadhalika, pia hawa na harakati tutawakuta hawatilii muhimu jambo la elimu ya kisheria. Kadhalika pia Hizbut Tahriri na makundi mengine mengi ambayo yanajinasibisha na Uislamu, makundi hayo tutakuta yako mbali na jambo la kutilia muhimu elimu ya kisheria. Wafihi ni anna kathira min atba'i tilka jamaati, katika wakati huo huo unakuta ya kwamba wengi katika wafuasi wa makundi hayo, munsarifuna anil ilmi shar'i, wanajiweka mbali na jambo la kutafuta elimu ya kisheria, wanajiweka mbali na jambo la kutafuta elimu ya kisheria. Sasa wakati huo ukiangalia dawa salafia, fa inna dawa salafia tuwalli talaba alilmi ash-shar'i ahamiyata kathira. Dawa salafia, wakati haya makundi hayajiweki karibu na swala la kutafuta ilmu ya kisheria, wakati huo unakuta katika dawa tu salafia, dawa hii ina waongoza watu kuitafuta elimu ya kisheria na inawaonyesha kwamba katika kutafuta elimu ya kisheria kuna umuhimu mkubwa. Wali talaba la ilmi shar'i ahamiyatun kabira, inaonyesha kutafuta elimu ya kisheria kuwa kuna umuhimu mkubwa. Idh huwa rakiza wal asas, kwani huo ndio msingi almatin uliokuwa mgumu, alladhi taqumu alayhi alhayatu, msingi ambao maisha yanasimama kwenye msingi huo, kwamba maisha ya mwanadamu yanasimama kwenye msingi wa utafutaji wa elimu ya kisheria. Fabina'ul fardi wa bina'il mujtama. Bina'ul fard, kumjenga mtu mmoja mmoja, wa bina'ul mujtama, na kumjenga na kujenga kuijenga jamii. La yatimani, vili hivi havitimii, wala yasluhani, na wala vili hivi havitengenei, yani haviwezi vikawa ni vyenye kuwa katika hali nzuri, illa bila ilmi shar'i, isokuwa ni kwa elimu ya kisheria. Yani katika jamii ya mtu mmoja mmoja na jamii ya katika jamii ya mtu mmoja mmoja na watu wote kwa ujumla, huyu mmoja mmoja hawezi akawa katika manhaji, hawezi akawa katika dini mpaka awe ni mwenye kufundishwa elimu ya kisheria, na jamii kwa ujumla wakusanyike, hawezi wakawa katika msimamo sawa sawa ikiwa watu hawa hawakuwa msingi wao ni msingi wa kuitafuta elimu ya kisheria. Makala akasema walidha, na kwa sababu hiyo, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah mtukufu, amara nabiyahu Muhammadan, alimuamrisha nabii wake mtume Muhammad, bililmi kabla alqawli walamal, alimuamrisha nabii wake mtume Muhammad asome kabla kabla ya kusema na kutenda. Amara bililmi kabla alqawli walamal, kwamba ni lazima aitafute ilmu, awe na ilmu kabla ya kusema na kutenda. Faqal, kama alivyosema Allah katika suratu Muhammad ya 19, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin, tambua Muhammad ya kwamba hapana abudi wae kwa haki isipokuwa Allah, na umtaki Allah msamaha kwa dhambi zako na kwa ajili ya waumini, dhambi za waumini. Kwa hiyo kama mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliamrishwa ilmu kwanza, ina maana sisi mimbadhi au la kwanza na ilmu kabla ya kuongea au kutenda. Naam, Imam Bukhari ameweka mlango babu la ilmu kabla alqaul wal amal. Kisha kaleta aya hii chini ya mlango akasema, qala Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Kisha anasema, wa nahnu inna ma ja'alna al-ilma, na sisi hakika tumeijalia hii elimu, bidayat al-usul, huwa ndio mwanzo wa usul, yani misingi mwanzo wake ni elimu. Na hii utakuta hata watu wa mazingira wanajenga misingi yao katika elimu, ama ni elimu ya mazingira, na wakilazimisha lazima watoto wapelekwe shuleni, na wakitoa kauli mbiu kwamba jamii bora, jamii salama, jamii ambayo itakayoweza kutoa umma sehemu na kupeleka sehemu fulani, yani umma wa nchi fulani au mji fulani, ni jamii ya watu waliosoma. Na hii ni katika elimu ya mazingira, kwamba uwezi ukaendesha haya mazingira ya ulimwengu huu kama bado hujayasoma, na ikawa kweli maendeleo utayakuta katika eneo la ardhi ya watu ambao walio ipa kipaumbele elimu hii mazingira. Mbadi au la katika elimu yetu ya dini, katika dini yetu, basi ili lini iweze kuwa mbele na watu waweze kusonga kidini, lazima wasome. Na tunapokuwa tuna kusur mathalani ya ima sisi walimu kusomesha au waumini kusoma, utakuta jamii ile ni jamii iliyokuwa chini katika imani, chini katika misimamo ya kisawasawa. Utakuta jamii ile ni jamii iliyoongoza katika masala ya bid'a na maasia na shirki na mfano wake. Wazi, jamii utaikuta ipo katika sura hiyo. Kijamii ambayo tukikuta imetia umuhimu jambo la elimu, kuanzia wakubwa na wadogo, wake kwa waume, utakuta jamii hiyo ni jamii mutakaddima iliyoendelea, utakuta mavazi yanabadilika, watu wanajaa misikitini, baadhi ya mashakili ya mke na mume yanapungua au yanakwisha. Lakini pia ujambazi unaondoka, uadilifu unaenea, ulaji wa rushwa, ulaji wa riba na mambo mengi ambayo yanausumbua umma. Kadhalika pia adhabu ya Allah inakuwa mbali na watu hao. Lakini neema mji ule unaneemeka. Na hii mfano wake mara nyingi wanawachoni utolea mfano biladul mamlaka la Arabia Saudia, biladul Haramain Sharifain, ambayo miji hii asili yake huko nyuma ilikuwa imeenea ushirikina. Ikawa ni miji iliyokuwa na dhiki mno. Watu wakawa duni ni maendeleo. Wakawa hawakupata neema hata kama neema hizo zilikuwepo. Yaani mafuta yalikuwepo min kabla, lakini hawakugundua mafuta. Na mambo mengine yanafanana na haya. Lakini neema hizo zilikuja baada ya watu kuisoma tauhidi na kuisoma sunna ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika pia viongozi wa daula hizo kusimamia tauhidi na kusimamia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamin huna, na kuanzia hapo nchi ikawa ni yenye kuendelea na ikatumbuka mali. Na ukisoma tarikh al-mamlaka al-arabia saudia utaona namna gani viongozi wa mamlaka kwa zile zama zao tofauti tofauti walivyokuwa wakipigana kwa ajili ya kuwaondoa watu wenye kuipa kipaumbele shiriki, na wao badala ya shiriki kusimamisha tauhid na kusimamisha sunna za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mpaka sasa katika umma, katika ulimwengu huu tuliokuwa nao, kama tutafuta biladu tauhid, nchi ambayo inaongoza kusimamisha tauhid na sunna, utaikuta ni mamlaka la Arabia Saudia. Hii utaikuta iko mbele na uongozi. Kala nasema wa nahnu inma ja'alna al-ilma bidayat al-usul, tumeweka elimu kuwa ndio mwanzo wa misingi. Tutakusoma misingi ya da'a salafia. Ukiwa huijui da'a salafia ni nini, basi msingi wa kwanza ni elimu. Ni maana tunasema wazi kwamba mtu ambaye atakayekuwa mzito katika elimu katika da'a salafia huko mbele itamshinda, kwa sababu msingi huu utakuwa umekosekana. Na msingi maana yake ni kile kinachojengeka juu yake kitu kingine. Mayubna alaihi ghairuhu, ni kile kinachojengeka juu yake kitu kingine. Sasa msingi huu kikosekana, maana yake hakuna da'wa. Lianna subula kathira, kwa sababu njia ni nyingi. Wa kulluha subulu mutahat ila sub ila sabili rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Zote hizi mutahat ni ila sabila rasulillah, na zote hizi ni njia potofu isiyokuwa njia ya Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam zaidi yake. Yani asubula kathira wa kullu asubul mutahat, ni njia zenye kupotosha, zenye kukupeleka kulia na kushoto. Kama kala Allahu azza wa jalla, kama alivyosema Allah tukufu aliyetukuka na aliye juu, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, basi ifuateni. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, na msifuate vinjia vya pembeni mkawa mtaiacha njia yake Allahu subhanahu wa ta'ala na kuelekea katika njia za shetani. Sawa. Na Mtume sallama khatta mustaqima, alichora njia ya moja kwa moja iliyonyooka. Fa khatta an yaminihi khututa na an yasarihi khututa, na akachora kulia na kushoto vijinjia. Sawa. Kisha akasema hadha sabilullah, hii ndiyo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi subulu shaitan, na hizi ni njia za shaitan. Katika kila njia, katika zile njia za kulia na kushoto, kuna shaitan ambaye anawaita watu huko. thumma qara'a hadhihi al-aya wa anna hadha sirati mustaqiman kahiji yangu yonyoka fattabi'uhu ifuateni wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wala sabila ila ila suluki sabili sunna. Anasema shekhe, na hakuna njia itakayo kuelekeza kufuata njia ya sunna, illa bil ilmi, isukua kwa elimu, illa bil ilmi, isukua kwa elimu. Wazi? Matendo mazuri hayapatikani sio kwa elimu. Istimbati ya Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, baada ya kutaja zile masail al-ilmu wal-amal bihi wad-da'wat ilayhi was-sabr al-adha fi sayl arba, wadih, kisha akaleta dalili katika surat al-asr, wal-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wadih? Ila alladhina amanu, maana al-ilmu nafi. Ila alladhina amanu, maana al-ilmu nafi, ilmu manfaat, maana ilmu shari. Hawa watu walio amini ni watu wenye ilmu, ni watu wenye ilmu ili wanufaishe ikawafanya waamini. Waamilu salihati bimana al-amalu salih. Watawasawu bilhaqi, da'watu ila madha? Haa? Ila al-ilm. Kulinganiwa katika ilimu, ndio kulinganiwa katika iman. Kwani hawezi ukawa na iman, imani hiyo ikawa haiku jingika katika ilm, kisha imani hiyo ikawa ni thabit. Imani hii siku zote itakuwa ikishuka siku baada ya siku. Kwa maana ya al-imanu hapa ila alladhina amanu, wana tafsiri na washauri kama ni al-ilmu nafi. Si kuamini tu kwa maana ya kuamini kama jinsi ambavyo wanavyoamini baadhi ya watu kisha watakuwa ni washirikina. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun. Na hawaamini wengi wao kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa wanamuamini, wanamuamini hali ya kuwa wakiwa wanamshirikisha. Na imani pamoja na shirki, imani hiyo ni haba'an mansura. Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Na lau kama watamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atayafuta na kuyaporomosha yote ambayo waliokuwa wakiyafanya. Kwa hakuna imani ambayo haina ilmu. Kwa maana hiyo, ikiwa sisi sote tunapenda kujisifu au kujipamba au kupambwa na kusifiwa na sifa ya iman, basi ni lazima imani yetu iwe sambamba na jambo zima la kuitafuta ilmu ya kisheria, ili imani yetu iwe ni imani sahihi, na siku zote iwe ni imani ya manufaa ya kutoka sehemu na kwenda sehemu nyingine. Na siku zote imani iwe ni yenye kupanda na siwe ni imani yenye kuporomoka. Wadhalik qala la sabila ila suluki sabili sunna illa bil ilm. Hakuna njia ambayo utakayoweza kufuata sunna isiyokuwa kweli. Mtu yote atakasema mimi mtu wa sunna, hakisha akawa hasomi, hataweza kuipata sunna. Sababu sunna huwa ilmu. Sunna ndiyo elimu. Na elimu ndiyo sunna. Ili uweze kufahamu, ili uweze kujua, ni lazima usome. Na baada ya kusoma ndiyo utafuata. Baada ya kusoma ndiyo utafuata. ثم قال رحمه الله تعالى الا بالعلم الذي يكشف الحقائق. Sio kwa elimu ambayo inafichua mambo ya kweli, mambo ya hakika, niru tariqa, na inaangazia njia. Kaifa takshifu alhaqaiq? Bali hawezi ukafichua mambo ya hakika sio kwa elimu. Na hakika ndio inayotafutwa siku zote, kwa sababu shaytani amekaa katika njia ya khairi kutaka kuwachukua watu wanaoelekea katika njia ya kheri na haki, kuwapeleka katika njia ya batil. Na aliomba muda apewe wa kuishi mpaka kiyama kitakaposimama. ili akae mbele ya wanadamu, akae nyuma yao, akae juu, akae chini, akae kushoto na akae kulia. Almuradi kwamba watu wasimtambue nani? Wasimtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima tuisome ili tuweze kujua njia za shetani ni zipi. Wa yuniru tariqa, na pia elimu ndio inaangazia njia. Walidhalika qala Allah subhanahu, na kwa ajili hiyo Allah anasema kul hadhihi sabili, sema e Muhammad, hii ndio njia yangu. Ad'u ila Allah, ninawalingania watu kwa Allah. Ala basirati, nawalingania watu kwa elimu na ujuzi. Ana wa manittabani, mimi na wale ambao walionifuata. Ana wa manittabani, kila ambaye alinifuata mimi na kila atakayenifuata mimi, basi huyu lazima apite katika njia hii, kulingania watu kwa ilmu, kwa basira. Sisi zote tunapambana katika kuwafafanulia watu haki, lazima tuwe na ilmu ambayo itakayotuwezesha sisi kuifafanua hiyo haki. Faqawlu ala basira ay ala burhanin wa hujja, ni kwa burhan na hujja, kwa dalili na hujja. Wa huma al ilmu nafi', na vitu hivyo viwili ni elimu, elimu yenye manufaa. Yakulu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, asema Imam Ahl Sunnah wal Jamaa Ahmad bin Hanbal ibn Hilal al-Shaybani rahimahullah, an-nasu ala ta'allumi al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wash-sharab. Mala manene imam huyu ahadu aimati madhahib al-arba'a, moja katika maimamu wa madhahibu nne, Maliki na Shafi na Hanafia na Hanabila. Anasema watu wanahitajia zaidi elimu kuliko jinsi ambavyo wanahitajia kula na kunywa. Mara watu wanahitajia kula, watu wanahitajia kunywa, hili ni jambo ambalo linafahamika kwa kila mtu. Lakini vile ambavyo wanahitajia elimu ni zaidi ya vile ambavyo wanahitajia kula na kunywa. Asubuhi unatoka kwa ajili ya kwenda kutafuta riziki, upate chakula, upate kinywaji, basi juhudi hii inatakiwa izidiwe na juhudi ya vile ambavyo unamtoa kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu. Qala li anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wash-sharabi fil yawmi marra au marratayn, sababu mtu kwa siku anataka ale au anywe mara mbili au mara moja au tuseme mara tatu. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi adadi anfasihi, lakini haja yake ya kutaka kujua ni kwa idadi ya pumzi zake. Kila wakati unahitajia kujua, kila wakati unahitajia kujua, na hasatan yale mambo yanohusiana akhira yako, kwani ukipata hasara akhira, basi umepata hasara moja kwa moja, sababu Allah anasema wal akhiratu khairun wabqa, sababu akhira ndio yenye ndio khairi na ndio yenye kubaki. Hii dunia ni dunia yenye kupita, utakayojua duniani utakula, mwisho wa siku zikifika utakufa. Sawa una njaa, sawa una shibe, lazima ufe, lakini akhira ukipata neema zake, hizi neema zinakuwa ni neema zenye kudumu. Qala mimma yanbaghi an yu'lam, na katika mambo ambayo tunatakiwa tujue katika msingi huu, anna talabal ilmi qisman, kwamba utafutaji wa elimu umegawanyika mara mbili. Kuna aina ya kwanza, fardhun ala kulli ahadi, na utafutaji wa elimu ambao ni faradhi, ni lazima juu ya kila mmoja, sote ni faradhi juu yetu, hakuna hata mmoja anayetoka katika aina hii ya utafutaji wa elimu. Na aina ya pili wa fardhu kifaya, na aina ya pili ni ile ya utafutaji wa elimu ambao ni fardhi kifaya. Idha kama bihi al-ba'd saqata al-ithmu 'anil baqi, elimu ya fardhu kifaya ni ile ambayo wakijua baadhi dhambi zinadondoka, zinaondoka. Kisha akasema amal awwal, ama aina ya kwanza ya utafutaji wa elimu ambayo kila mmoja anatakiwa aitafute elimu hiyo, ni yale yaliyosemwa na Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Anasema fa huwa alladhi yaqulu fihi Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab kama fi usuli thalatha nile ambaye alisema ndani yake Muhammad ibn Abdul Wahhab kama ilikuja katika usul salasa ya ila rahimakallah annahu yajibu alaina taallum arba'a masail, tambua Allah kurehemu ya kwamba ni wajibu kwetu sisi tujifunze masala nne, tujifunze masala nne. Alula alilmu, masala ya kwanza ni ilmu. Hii ni ilmu ya wajibu fardhu ain, wa huwa maarifatu Allah wa maarifatu nabiyhi wa maarifatu dini alislam bil adilla, ambao ni kumjua Allah, kumjua mtume wake na kujua dini ya Uislamu kwa dalili. Hii inapatikana katika usul thalatha na dalili zake, kadhalika pia kawaidul arba safha tatu. Kitabu maarufu wanafunzi mnakihifadhi kitabu hicho, sawa eh. Hii ni elimu ya maarifa ya kumjua Allah, kumjua nabii na kumjua na kujua dini ya Allah kwa dalili. Elimu hii kila mmoja anatakiwa ajitahidi kuijua, na usipoijua elimu hii lazima utaingia katika makosa kila siku. Hata wale ambao tunaopishana nao katika itikadi, katika manhaj, msingi wa kupishana nao ni kwa sababu wamekosa elimu ya kumjua Allah. Kwa sababu ukimjua Allah inabidi ujue majina yake na ujue sifa zake, ambao ukijua majina ya Allah hii tayari inakuwa ni itikadi al-sunna al-jamaa katika majina ya Allah, na ukijua sifa za Allah ni itikadi al-sunna al-jamaa katika sifa za Allah. Hawezi ukamjua Allah kisha ukasema ukakanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kumjua Allah ukakanusha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena aliyothibiti katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala au katika sunna za mtume alayhi salatu wasallam. Wadhālika bayyana al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ma yajibu 'ala al-muslim an yata'allama. Al-Imam Ahmad alibainisha yale ambayo muislamu ni wajibu kwake yeye ajifunze. Fakala akasema yajibu an yatluba min alilmi ma yakumu bihi dinihi, muislamu anatakiwa atafute katika ilmu, elimu ambayo dini yake itasimama kwa elimu hiyo. Maana elimu za watu wengi zimezenga, zimeregea, dini za watu wengi yani aihaga, anasema Arabu aihaga, eh, kama sawa twende, sawa twende, mambo madogo ambayo uharamu wake uko wazi, unamkuta mtu ameregea, ameregeza kamba. Na mimi nitoe mfano katika jamii yetu ya watu wetu, nyinyi watu wa Kigoma, watu wengi wanaamini zile taalimu za miziki ni haramu, hata katika watu wa bid'a, hata katika watu wa bid'a wanaamini kwamba taalimu zile za miziki ni haramu, sababu yapigwa mziki, ndani yake somo Qur'ani, ndani yake kuna mawaidha, ndani yake kupigwa mziki, ndani yake kuna maneno ya ushambenga, ndani yake kuna maneno yasiyofaa, ndani yake kuna masauti ya wanawake, ndani yake hata asiyejua dini, hata asiyejua dini ile kusikia tu ya mbalimbali anajua kwamba jambo hili ni haramu, na huenda likipigwa huko alani anasema jambo hili wanawake bwana wameharibika siku hizi. Lakini siku akiolewa binti yake, mke wake anamsimamia kichwani na lazima jambo lile lifanyike nyumbani. Sasa tafanyaje mwanamke mngangania? Kwa sababu hana ilmu iliyoweza kusimamisha ile dini yake vizuri. Ana kallu shay ile dini yake ambayo anayoiamini, acha hiyo asiamini, ile dini yake anayoiamini na ndiye anayezingatia, ambaye anaamini mimi ni Muislamu kwa sababu naitakidi 1, 2, 3, 4, 5, haya ni haramu na haya ni halali. Hiyo ilipokosa elimu, hayo pia yakawa hayawezi yakasimama vizuri. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala asema basi ni lazima Muislamu ajitahidi kuitafuta ilmu itakayomsaidia kuwa kama ngome ya dini yake. Kila lahu mithla ayi shay, mithla ayi shay, akamwambia Imam kama nini, kitu gani, elimu ya aina gani ajifunze ili aweze kujitahidi kusimamia dini yake. Akasema alladhi la yasahu jahd, ajitahidi kujifunza yale mambo ambayo haifai yeye kutokujua, haifai yeye kutokujua kuswali. Tuingi tunaswali swala za mazoea, watu tunakuja hapa tahiyatu yenyewe inatanguliza nyuma la mbele la mbele nyuma, ukipata na mtihani kidogo katika swala ujui nini cha kufanya, watu hatujui namna ya kusi, ya kusimamia na kuhifadhi uzu wetu. Uzu kikuletea shida kidogo hujui ni kiwango gani cha damu kinachotengwa uzu, ni kiwango gani cha damu kisichotengwa uzu, kiwango gani cha usaha kinachotengwa uzu na kiwango gani cha usaha kisichotengwa uzu. Haya mambo ya msingi ambayo haifai mwanadamu kutokujua. Haya mambo ya kujua kama Allah yuko wapi, aina Allah, Allah yuko wapi, mambo ya kujua sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, hata zile ambazo ni dhahiri ambazo kila mmoja anazisikia, kila mmoja zinaweza kupita katika masikio yake, yale ambayo hafai kuwa mjinga anatakiwa ajue. Mtu ajue sala yake, sala salatuhu, mtu ajue sala yake, siamu, mtu ajue siamu saumu yake, zakatuhu, mtu ajue zaka yake anaitoa vipi. Watu wanasali sana na haribu, watu wanafunga funga hawajui wanaanzaje, watu wanatoa zaka, zaka zao wanazitoa tu. Baadhi ya watu wanasema wanatoa riaa, wanatoa zaka riaa, riaa nas, toa zaka tutakuonyesha watu na gari 2,200 zaka. Kwa sababu watu wanajua wewe unagaga. Akija watu kila mmoja 1,100, 1,100, 1,100, 1,100, 2,000, 2,020. Mahaka. Wazi. Maluka hapa wale ambao mastahiku. Inama sadakati lifukarai wal masakini. Mpaka wale watu wanane lotoje na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuasijue ni wakati gani atakiwa atoe, na wakati gani, ni kipindi gani, ile nasibu, ile nani yake inakamilika. Haya ni mambo ambayo anatakiwa yafahamike kwa kila Muislamu. Ukiyafahamu haya dini yako itasimama. Usipoyafahamu hayo dini yako itaanguka. Dini yako itaregea. Wama ila dhalik.